तो यही पाते सब में न हैं? हाँ। तो उक्ता नाम प्रकृति प्रति विकार भावम दर्शयति, प्रकृति के प्रति किस प्रकार विकार भाव होता है इसको दिखाया। ये सारी चीजें मन में रख करके भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, अयम अर्थो अधुना उच्यते, इसका प्रतीक है अयम अर्थो अधुना उच्यते। पूरे श्लोक का तात्पर्य बता दिया इसमें टीकाकार ने। अब थोड़ी सी टीका और ले लीजिए। सचयो यत् स्वभावस्य इति उद्दिष्टम व्याचते, सचयो यत् स्वभावस्य, ऐसा है कि प्रभावस्य है, वहां तो यही था ना कि सचयो यत् प्रभावस्य इति उद्दिष्टम व्याचस्ते। अब प्रभावस्य पाठ हो तो अच्छा है, स्वभाव हो तो भी वही, उसका स्वभाव ही प्रभाव है और क्या। प्रकृतिम पुरुषम चैव, ईश्वरस्य प्रकृति, ईश्वर के प्रकृति कौन, परा अपरा, तौ प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि विधि, ये दोनों को अनादि करके जानो हे अर्जुन, कि ये दोनों अनादि हैं। थोड़ी सी टीका देखिए। ईश्वरस्य परा प्रकृति अत्र प्रकृति शब्दे न उक्त्वा, अपरा है ना, ईश्वरस्य अपरा प्रकृति अत्र प्रकृति शब्दे न उक्त्वा, ईश्वर की अपरा प्रकृति यहाँ प्रकृति शब्द से कही गई, और परा तो प्रकृतिर जीवाख्या पुरुष शब्द ने विवक्षिता, और परा जो जीव रूपा है वह पुरुष शब्द से विवक्षित है, इति व्याकरोति, इसी को लेकर के कह दिया कि ईश्वर से प्रकृति तो तयो अनादित्व उत्पादयति, उसी का अनादित्व जो है वह सिद्ध करते, न विद्यते आदिर्ययोस्तौ अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है वह हो गया अनादि। तत्र युक्तिमा, उसमें युक्ति बोलते हैं, नित्य ईश्वर प्राद ईश्वर से तत् प्रकृति और युक्तम नित्यत्व भवतुम, ईश्वर तो नित्य है ना, तो नित्य ईश्वर है तो उसकी जो प्रकृतियां हैं वो प्रकृति भी जो है नित्य होगी। अब यहां नित्य शब्द का प्रयोग कर दिया भाष्यकार भगवान ने, नहीं तो यहां नित्यत्व में अनादित्व का तात्पर्य कि ईश्वर जो है अनादि है, तो ईश्वर की प्रकृति भी अनादि होगी, क्योंकि माया इत्यादि को अनादि तो मानते पर नित्य नहीं मानते ना, सापेक्ष नित्यत्व है, निरपेक्ष नित्यत्व नहीं है, यहां अनादित्व में है। टीकाकार लिखते हैं कि ईश्वरस्य उक्त प्रकृतिद्वयवत्वं कथम इत्याशंका है, कहते ईश्वर के ये दोनों ईश्वर की प्रकृति हैं ये कैसे है, का प्रकृति द्वयवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, अरे ईश्वर में ईश्वरत्व तो क्या है, है? माया को छोड़ दे तो ईश्वरत्व तो कैसे रहेगा, तो ये प्रकृति द्वयवत्व तो ही उसका ईश्वरत्व है, प्रकृति के द्वारा ही करेगा ना, तो प्रकृति द्वयवत्व तो ही में जो है इसमें उसका ईश्वरत्व तो है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतु, जिस प्रकृति को लेकर के ही जो है ईश्वर जगत की उत्पत्ति पालन संहार का हेतु है, उसी को कहा कि हाँ प्रकृति भी सिद्ध हो जाएगी, अरे प्रकृति नहीं है बताए, ईश्वर ही नहीं होगा प्रकृति न हो तो ईश्वर संज्ञा कैसे होगी। तस्य जगत जन्मादौ स्वातंत्रमेव ईश्वरत्व, समझा कि नहीं, ये जगत जन्मादि में स्वातंत्र ही ईश्वरत्व है, न प्रकृति द्वैवत्व। प्रकृति द्वैवत्व जो है ईश्वरत्व नहीं है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? तब कहा कि नहीं, याभ्याम प्रकृति भ्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थैले, अब इसके बाद कहते हैं कि प्रकृत्यो अनादित्वम कुत्रोपि उपयुक्तम इत्याशंका। प्रकृति को अनादि करके कैसे हम माने? कहा कि प्रकृति को तो अनादि मानने होगा कि न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचित वर्णयंती, नहीं ये कर गया, ते द्वे अनादि सत्यो संसारस्य कारणम, वे दो अनादि हैं तभी संसार के कारण है। अब उसमें दूसरा एक मत देते हैं कि मतांतर मा, मतांतर ये है कि न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासक केचित समासम केचित वर्णयंती, कोई यहाँ पर तत्पुरुष समास मानते हैं। अब आपने क्या माना? हमने माना बहुव्री, आदिर न विद्यते यस्य, और यहाँ पर कोई तत्पुरुष समास मानते हैं न आदि अनादि, तो इसके विषय में कहते हैं कि वर्णयंती। हाँ, आदि नहीं हो अनादि, इसी को कहा ना मतांतर मान। तयोर मूल कारणत्व तो अभावे कस्य तद इष्टव्यम इत्याशंका। अब यदि मूल कारण आप नहीं मानोगे तो किसकी प्रकृति है, ये प्रश्न आ जाएगा कि नहीं, ऐसी आशंका करके कहते हैं तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्धति, उसी से जो है ईश्वर का कारणत्व सिद्ध हो जाता है, उसी के द्वारा ईश्वर का कारणत्व सिद्ध हो जाता है। प्रकृत्योरेव मूल कारणत्वे श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वरस्य तथात्वं न स्यादित्या, कहते प्रकृति को ही मूल कारण यदि मान लो तो श्रुति स्मृति सिद्ध जो ईश्वर है वह मूल कारण नहीं होगा, ये बात हो जाएगी ना। इसलिए कहते हैं कि यदि पुनः प्रकृति पुरुषौ एव नित्यौ शाताम तत्कृतमेव जगत, यदि प्रकृति पुरुष को ही आप नित्य मानते हैं और उसी के द्वारा ये जगत बना है तो नेश्वरस्य जगत कर्तृत्वम, तब तो जगत का कर्ता ईश्वर नहीं बनेगा। प्रकृति द्वय से कार्यत्व पक्षम प्रत्याह, अब प्रकृति द्वय के कार्यत्व पक्ष का जो के विषय में कहते तदाशक्त, प्रकृति द्वय ही जो है इसी से जगत है ईश्वर नहीं है, इसको कहते तदाशक्त। प्राक प्रकृति पुरुष यो उत्पत्ति ईशितव्य अभावात ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात, क्योंकि प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति के पहले ईशितव्य अभाव होने से ईश्वर का अनिश्वरत्व प्रसंग हो जाएगा ना, वो किसका ईश्वर बनेगा, वह किसका ईश्वर बनेगा, ये दोष हो जाएगा। किंच और भी देखना, प्रकृति द्वयम् अनपेक्ष ईश्वरस्य संसार हेतुत्वे स्वातंत्र्यान मुक्ता नाम तत संसाराप्ते, यदि कहो कि प्रकृति द्वय की अपेक्षा के बिना ही जो है संसार का हेतु ईश्वर है, ऐसा मान लो तो क्या हाल जाए, स्वतंत्रता स्वतंत्र है ईश्वर तो प्रकृति की उसको क्या अपेक्षा है, इसमें ईश्वरत्व तो यही है स्वातंत्र। तो कहते हैं फिर तो मुक्त भी जो है वह स्वतंत्र है, वो भी संसार बना लेगा, है? मुक्त पुरुष भी ईश्वर रूप है ना, तब तो स्वतंत्र वो स्वातंत्र बना लेगा। तो इसलिए कहा कि जो मुक्ता नाम पिता तो संसाराते अनिषेधान मोक्ष शास्त्र प्रामाण्या हम मुक्त की संसार की प्राप्ति होगी, इसका क्या मतलब है? ईश्वर स्वतंत्रता से कैसे बनाएगा? ईश्वर रूप हो गया ना वो, अरे मुक्त किस रूप में होगा? ईश्वर रूप हो जाएगा तो मुक्त ईश्वर रूप हो जाएगा तो फिर अब स्वातंत्र ही हेतु है ना, हैं? तो स्वातंत्र ही जब हेतु है तो फिर जो है वह स्वातंत्र तो कुछ भी काम कर देगा। भाई संसार आपती ठीक है, पर आप प्रक्रिया तो जरा विचार करो, मुक्त किस रूप में होगा? ईश्वर रूप में हो जाएगा। अब यदि स्वातंत्र हो तो होगा है? तो फिर संसार का हेतु बन जाएगा, संसार उसको आ जाएगा, स्वातंत्र से संसार आ जाएगा। अब कहो कि यदि प्रकृति के द्वारा हम कह देंगे तो प्रकृति के द्वारा ही ईश्वरत्व बनेगा ना, और मुक्त जो है प्रकृति से परे है, मुक्त जो है प्रकृति से परे स्वरूप में स्थित है, इसलिए वह ईश्वरत्व उसकी उत्पत्ति का हेतु नहीं बन सकता। प्रकृति पूर्वक जो ईश्वर जो है जगत की उत्पत्ति का हेतु बनता है, और मुक्त जो है वह प्रकृति से परे में स्थित है, इसलिए वह जन्म का संबंध उससे नहीं बनेगा। ये तो कहना है ना, इसी को कहते हैं क्योंकि अनिषेधात् मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य, तब तो मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य हो जाएगा न तस्व संसार हेतुता, इसलिए ईश्वर की संसार हेतुता जो है वह बिना प्रकृति के नहीं है। वही प्रकृति को लेकर के बनाता है, मुक्त पुरुष प्रकृति से परे हो जाएगा तो प्रकृति से तो संबंध ही नहीं रहेगा उसका, तो संसार भाव में आ नहीं सकता, ये बात हो गई ना। यदि प्रकृति के बिना ही जो है वह बना हो ईश्वर, तो ईश्वर रूपता में हो गया। दोनों प्रकार का अर्थ आता है यहाँ पर, एक तो ईश्वर रूपता में हो गया तो अब स्वतंत्र तो रहेगा ही, और दूसरी चीज ईश्वर स्वतंत्र हो गया तो प्रकृति के संबंध के बिना भी जन्म मरण का चक्र बन जाएगा ना। अरे भाई प्रकृति के संबंध के बिना भी जो है संसार की प्राप्ति हो जाएगी, ये दोष आएगा। इसी बात को कहते हैं कि तदशत किंच प्रकृति द्वयम् निर्निमित्तत्वं प्रकृति द्वयापेक्षा अमृतत्वे परस्यैव निमित्तत्वं इति यावत्। वो भाष्य में है, देखिए संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात्। और संसार यदि कोई निमित्त नहीं मानेंगे ना है? तो फिर तो मोक्ष नहीं हो सकता ना, निमित्त नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा संसार, हो जाएगा स्वाभाविक। तो संसार जब चेतन पुरुष में स्वाभाविक हो गया तब तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, तो शास्त्र अनर्थक के प्रसंग, वही तो स्वातंत्र पक्ष हुआ ना, कोई निमित्त नहीं हुआ प्रकृति इत्यादि, बिल्कुल हो जाएगी तो स्वातंत्र तो रहेगा ही ना। अरे भाई स्वभाव से हो गया, स्वातंत्र हो गया स्वभाव, तो स्वभाव से हो गया, कोई निमित्त तो रहेगा नहीं, तो संसार की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात् शास्त्रानाथक्य प्रसंगात् बंध मोक्ष अभाव प्रसंगात्, तो बंध मोक्ष का अभाव हो जाएगा। अच्छा, निर्निमित्तत्वं प्रकृति द्वयापेक्षा मृते, दोनों प्रकृति की अपेक्षा के बिना परस्यैव निमित्तत्वं, पर ही निमित्त हो गया ना, तो पर ही निमित्त हो गया तो पर रूप रहेगा तो संसार का निमित्त तो आ ही जाएगा। किंच कार्यत्वे प्रकृत्योस्तद उदयात पूर्वं बंधाभावे तद विश्लेषात्मनो मोक्षस्य अभावात कदाचित उभयाभावे पुनस्तद अप्रसंगात न प्रकृति द्वयस्य कार्यता इत्याह। कहा कि देखो किंच कार्यत्वे प्रकृत्यो तद उदयात पूर्वम है? अब कार्यत्व मान लिया ना प्रकृति में, तब तो अनादि नहीं माना, कार्यत्व मान लिया तो उनके उदय के पहले भी पहले बंध है ही नहीं है, है ना? प्रकृति के उदय के पहले तो बंध है ही नहीं है। तद विश्लेषात्मनो मोक्षस्य, अब जो है बंध का विश्लेष रूप जो मोक्ष है उसका भी अभाव है, है? तो कदाचित उभया भावी, जब दोनों का अभाव हो गया, किसका? दोनों का, बंध और मोक्ष का, तो पुनः तद अप्रसंगात, तो अब वो स्वाभाविक रूप में उनका अभाव हो गया ना, तो फिर वो तो आ नहीं सकता है, तो न प्रकृति द्वय से कार्यता, इसलिए प्रकृति द्वय का कार्यता नहीं बनेगी बंध मोक्ष में। अब कहते हैं कि यदि दो प्रकृति को आप कार्य मान लिए कि कार्य है, अनादि नहीं है तो कार्य है, क्योंकि यदि ईश्वर से ही होता है तो प्रकृति हो गए कार्य, तो कार्य हो गया तो जब प्रकृति का उत्पत्ति नहीं हुई तो बंध का अभाव हुआ है, तो बंध अनादि नहीं मान सकते ना, तो बंध तो अभाव हो गया, और बंध का विश्लेष ही मोक्ष है, तो मोक्ष का भी अभाव हुआ है। अब दोनों का यदि अभाव है, पहले से दोनों का अभाव है, तो फिर भाव कैसे होगा? पुनस्तद भाव तो पुनस्तद अप्रसंगात, इसलिए न प्रकृति द्वय से कार्यता, इसलिए प्रकृति द्वय को कार्य रूप करके नहीं माना जा सकता, अनादि मानना पड़ेगा। इसी को कह दिया कि बंध मोक्षा भाव प्रसंगाच, प्रकृतियो मूल कारणत्व नानुपत्ति ही, और प्रकृति जो है मूल कारण है, इसमें किसी प्रकार की अनुपत्ति नहीं है। नित्यत्व पुनः ईश्वर से प्रकृतियो सर्वमेतत् उत्पन्न भवे, और उनको नित्य मान लिया, प्रकृति को अनादि मान लिया, तो अनादि मान लिया तो ईश्वर की प्रकृति है तो सबका सब चीज बन जाएगी, कोई बाधा उसमें नहीं बनेगी। स्वपक्षे दोषाभावम प्रश्नपूर्वकम प्रपंचयति, अपने पक्ष में दोष का अभाव प्रश्नपूर्वक कह रहे हैं, कथम? कहा विकारांश गुणाश्चैव वक्षमाणान, आगे कहे जाने वाले विकार और जो गुण हैं, विकारान बुद्ध्यादि देह इंद्रियांतान, ये आगे कहे जाएंगे, बुद्धि से लेकर के देह इंद्रिय पर्यंत, और गुणांश सुख दुख मोह प्रत्यय का प्रत्याकार परिणतान, सुख दुख मोह प्रत्यय के रूप में परिणत जो सत्वरजतम, विधि जानी ही, कहे क्या जाने? प्रकृति संभवान, प्रकृति ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही, ईश्वर की जो ये प्रकृति है वो विकार का कारण है, विकार कारण शक्ति है, ये त्रिगुणात्मिका माया, यही त्रिगुणात्मिका माया है, सा संभव येषां विकाराणां, वही संपूर्ण विकारों का संभव होने से, गुणानां च तान विकारान गुणांश, उन विकारों और गुणों को जानो, क्या समझो कि ये इसका कारण कौन है? प्रकृति है, यही जानना है, प्रकृति संभवान प्रकृति परिणामान विधि, इसे प्रकृति का परिणाम है ऐसा तुम समझो। संभव सत्ता प्राप्त को हेतु, संभव क्या है? अरे भाई उसकी सत्ता प्राप्त हो गई ना, यही तो संभव हुआ। प्रकृति अनादित्य विकाराणाम गुणानाम च तत्कार्यत्वात्, प्रकृति हो गई अनादि तो विकार और गुण हो गए प्रकृति के कार्य, तो उसे आत्मनो निर्विकारत्व, आत्मा हो गया निर्विकारी, निर्गुणत्वं च सिद्धति भाव, आत्मा निर्विकारी और निर्गुण हो गया। तो थोड़ा जल्दी में कर दिया, समय जो है 10 मिनट ज्यादा हो गया आज, तो कोई शंका होगी तो कल पूछ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंका भी अनादि है। सप्तम अध्याय में सूचित किया था ना अपरा प्रकृति परा प्रकृति से, उसी को यहाँ पर प्रकृति और पुरुष ले लिया और उसका अनादित्व तो इसलिए कह दिया कि प्रकृति का भी अनादित्व तो दो तीन हेतुओं में से। एक तो प्रकृति कारण है, तो जब प्रकृति जो है से संभूत सब है और प्रकृति का ही कारण मानो तो फिर उसका भी कारण मानो तो उसका भी कारण मानो तो अनवस्था दोष हो जाए, ध्यान में आए कि नहीं। इसलिए प्रकृति को भी अनादित्व मानना ही उचित है। दूसरा हेतु ये दिया था कि ये दोनों ये प्रकृति परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर जो है वह अनादि है, इसलिए भी इनको अनादि मानना। एक विशेषता और ये दिया था कि परमेश्वर में जो जगत का कर्तृत्व है वह प्रकृति को लेकर के एक परा अपरा प्रकृति को लेकर के परमेश्वर जो है जगत का कर्ता कहा जाता है। और यदि प्रकृति अपना कार्य नहीं करे तो कर्तृत्व भी नहीं रहेगा परमेश्वर में, तो कर्तृत्व भी प्रकृति संबंध से हुआ, स्वतः में परमेश्वर में कर्तृत्व भी नहीं है। कारणत्व जगत का कारणत्व भी परमेश्वर में नहीं बनेगा, प्रकृति से ही कारणत्व बनेगा। इसलिए प्रकृति से भिन्न कर दो तो कारणत्व नहीं रहेगा, ये निर्धारित कर दिया था। अब इसके बाद एक विचार ये है क्षेत्रे तत्र अकृताभ्यागमादि वारणाय वंधस्य निदान ज्ञानार्थम आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निराशार्थम च प्रकृति पुरुषयो अनादित्वं क्षेत्रत्वेन उक्तानां प्रकृतिं प्रति विकार भावं च दर्शे। इतनी चीज अंदर लेकर के यहाँ पर बात हो रही है कि भूतानामिव प्रकृत्योः अपि प्रकृत्यंतरापेक्षया, यदि जैसे भूतों की अपेक्षा है कारण की, तो ये दोनों प्रकृतियां भूतों की उत्पत्ति में कारण है, है ना? ये दोनों प्रकृतियां भूतों की उत्पत्ति में कारण है। अब कहो प्रकृति का कारण कौन है, उसको भी प्रकृति की अपेक्षा है। तो ऐसा आप यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाए। तो ये कहा कि प्रकृत्यंतर अपेक्षया अनवस्थात न भूत योनिता, ये तो पहले कह दिया था ना। अब कहा कि दूसरी चीज क्या है कि यदि अनादि नहीं मानो तो प्रकृति को है, प्रकृति पुरुष को अनादि यदि नहीं मानेंगे तो प्रकृति पुरुष को यदि अनादि नहीं मानेंगे तो उसी को कहते हैं अकृत अभ्यागम है कृत विप्रणाश। इसके वारण का इसका वारण जो है कैसे बनेगा, अरे उत्पत्ति वाला मान लोगे आप, पुरुष उत्पन्न हुआ, पुरुष उत्पन्न हुआ तो नया उत्पन्न हो गया, अरे अनादि नहीं मानेंगे तो न्याय उत्पन्न होगा ना। हाँ तो न्याय उत्पन्न हो जाएगा पुरुष, तो न्याय उत्पन्न हो जाएगा तो अब उसका पूर्व कर्म तो आप कह नहीं सकते, पूर्व कर्म तो नहीं कर सकते ना। तो अब उसका जो शरीर होगा वो किस कर्म के आधार पर होगा, तो अकृत का अभ्यागम मानना पड़ेगा आपको, अकृत का अभ्यागम मानना पड़ेगा ना। अच्छा अब मान लीजिए कि जो है वह कहो कि एक हो गया अकृत का अभ्यागम, तो ये दोष आ जाएगा, इसलिए टीकाकार ने खाली जो है उतरे लिया अकृत अभ्यागमादि दोष अभ्यागमादि वारणाय उतरे लिया। आदि शब्द से और चीज लेने पड़ेगी कि मतलब ये है कि फिर निर्निमित्त बन जाएगा ना, उत्पत्ति में क्या निमित्त बने, उत्पत्ति में निमित्त क्या बनेगा, कोई भी निमित्त नहीं बन सकता, संस्कार निमित्त नहीं बन सकता है, कर्म निमित्त नहीं बनेगा, कोई भी निमित्त उसमें बनेगा नहीं, यही आदि से लिया। और दूसरी चीज जो यहां बताना है कि बंध का कारण क्या है, तो बंधस्य निदान ज्ञानार्थम, ध्यान में है ना, बंध का कारण क्या है इसके लिए प्रकरण है। दो हो गया, बंध का निदान माने कारण, उसके ज्ञान के लिए क्या हेतु है, और आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निराशार्थम, और आत्मा में किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, विक्रियादि जो दोष प्रतीत होता है वास्तविक नहीं, इसके लिए प्रकृत पुरुषयो अनादित्वम, इसी के लिए प्रकृत पुरुष का अनादित्व क्षेत्रत्वेन उक्तानाम प्रकृतिम प्रति विकार भाव, क्षेत्र रूप में कही गई जो प्रकृति है ना, दो प्रकृति है ना, क्षेत्रत्वेन यानी अपरा प्रकृति, क्षेत्रत्वेन उक्तानाम प्रकृतिम प्रति विकार भावम, वो प्रकृति के प्रति विकार भाव कहा गया, मैंने क्षेत्रत्व रूपता यानी महाभूता निहंकार बुद्धिर्व्यक्त एतत् क्षेत्रम, तो वो क्षेत्र क्या है, प्रकृति का विकार है, ये दर्शयति, इतनी बात इसमें दिखाते हैं। और ठीक है ना, अब प्रश्न ये है कि ये तो बता दिया, अब थोड़ी सी टीका देखिए पहले कि विकाराणाम गुणानाम प्रकृतेश्च स्वरूपम आकांक्षा द्वारा निर्णेतुम उत्तर श्लोक पूर्वार्धम पाते, विकार और गुण यही प्रकृति का स्वरूप है, समझे कि नहीं, विकार प्रतीति और गुण प्रतीति ये जो है प्रकृति का स्वरूप स्वभाव है, ये आकांक्षा द्वारा निर्णय करने के लिए उत्तर श्लोक का पूर्वार्थ जो है पहले लेते हैं कि पुनः ते विकारा गुणाश प्रकृति संभवा, वो कौन से विकार और गुण हैं जो प्रकृति से संभव है, ये उत्तर ले लिया ना भाष्यकार भगवान ने। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि प्रकृति कैसे जो है वह जगत का कारण है और पुरुष कैसे जगत का कारण है, ध्यान में है ना, यानी उभयोरपि संसार कारणत्वे द्वारम, ये दोनों के जो में के संसार कारणत्व में द्वार क्या है इस बात को बताना है। कोई इस प्रकार का मानते हैं इसका अवतरण कि विकाराणाम तो संभवत्व, जितने विकार हैं वो किससे उत्पन्न होंगे, प्रकृति से, और इसकी विवेचन करता करते हुए ये बताना है कि पुरुष का संसार हेतु तो कैसे बनता है, क्योंकि विकार तो प्रकृति संभव ही होगा ना। तो प्रकृति संभव विकार का विवेचन करते हुए उसमें पुरुष के संसार का हेतु तो कैसे होता है, इस बात को कहना है। कोई लोग इसको ऐसा मानते हैं कि ये बताओ कि कौन से विकार और गुण हैं जो प्रकृति संभव है। जैसे भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि पुनः ते विकारा गुणाश्च प्रकृति संभवा, प्रकृति संभव गुण और विकार कौन से हैं, तो उनको दिखाते हुए प्रकृति के संसार हेतुत्व को बताना है। संसार हेतुत्व तो बताना है यहाँ पुरुष प्रकृति दोनों का। तो ये विकार को बताते हुए संसार का हेतु तो बताना है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर विकार और गुण ये प्रकृति के कार्य हैं। इसी का विस्तार करते हुए हेतु फलोत्पादकत्वेन प्रकृति, इससे तो प्रकृति और फल भोक्तृत्व न पुरुष, इस प्रकार दोनों जो है संसार में कारण बनते हैं। ये बात की सूचना यहां पर देती है। प्रकृति किस रूप में कारण होती है, हेतु उत्पन्न करने में, फल उत्पन्न करने में, प्रकृति। और फल भोक्तृत्व उपलब्धापना जो है वो पुरुष में होता है, उसके द्वारा जो है संसार का कारण ते बनता है, उसके द्वारा संसार का कारण तो प्रकृति बनती है। अब आप देखिए कि कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कहते हैं कि कार्य, तो कार्य क्या हो गया, तो कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि कार्य हो गया जो है शरीर, इसमें कई प्रकार का अर्थ लेंगे। एक अर्थ पहले लीजिए, कार्य हो गया शरीर, और करण, सभी में करण पाठ है कि कारण पाठ भी किसी में है, हाँ कहीं कहीं वैसे कारण पाठ भी, कार्य कारण करते थे, पर कोई अंतर नहीं। अभी करण को लेकर कैसे कहते हैं, कार्य हो गया शरीर, करण हो गई इंद्रियां, है ना, करण हो गई जो है इंद्रियां, यानी पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये 13 हो गए। अब ये शरीर के आरंभक, अब इनके आरंभक भी ले लीजिए, देह के आरंभक जो भूत हैं ये भी ले लेना इसमें, और विषय भी ले लेना। ये कार्य ग्रहण से जो है दोनों हो जाएंगे, कार्य ग्रहण से कारण का भी ग्रहण कर लेना। मैंने पंच महाभूत हो गए और विषय हो गए पंच, ये कार्य के ग्रहण से ग्रहित हो जाएंगे। और गुण हो गए सुख दुख इत्यादि, मोह इत्यादि, ये करण से ग्रहण लेना, करणाश्रय है ना, ये सुख दुख मोह इत्यादि करणाश्रय है, तो करणाश्रित होने के कारण इनको भी ग्रहण कर लेना। तो तेषां कर्तृत्व मने तदाकार परिणामे, उसमें कर्तृत्व प्रकृति का क्या है कि प्रकृति तत्तदाकार में परिणत होती है, इसमें प्रकृति उच्यते। महर्षि लोगों ने इसमें प्रकृति को ही हेतु माना है। तो इस प्रकार प्रकृति संसार का कारण हो गई कि नहीं, इसको उत्पन्न करने वाली प्रकृति है, इसलिए प्रकृति संसार का कारण हो गई। अब कहते हैं कि वही कहा हेतु कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति जो है महर्षियों के द्वारा कही गई है हेतु, तो संसार का हेतु जो है प्रकृति को बता दिया। अब संसार का कारणत्व तो प्रकृति का कह करके अब पुरुष का भी बताते हैं कि पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो वह कैसे है कि पुरुष यहाँ कौन है? क्षेत्रज्ञ, इसी को परा प्रकृति करके कहा ना। वह सुख दुख और मोह यही है भोग, सुख दुख मोह रूपी जो भोग, ये भोग्या नाम, उसके भोक्तृत्व में भोक्तृत्व कैसे बनता है? कहते वृत्ति उपरक्त उपलब्ध, वृत्ति में चिराभास होता है, हैं? और उसी में उपलब्धि होती है, तो उस उपलब्धि के कारण उसको हेतु कहते हैं। किसको? पुरुष को। तो उपलब्धि मात्र से भोक्तृत्व में हेतु पुरुष है। ये यद्यपि विचार करके यहाँ पर थोड़ा विचार करके रखना चाहिए। सांख्य तो सीधे जो है पुरुष को भोक्ता मानता है और प्रकृति को कर्ता मानता है। तो यहाँ पर वेदांत जो है वह इस प्रकार का भोक्तृत्व नहीं मानता पुरुष, बल्कि वेदांत के दृष्टि में दोनों का जो अध्यास है वह अध्यास में ही कर्तृत्व भी है भोक्तृत्व भी है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए यहाँ पर प्रकृति है अचेतन, इसलिए अचेतन प्रकृति में स्वतः का कर्तृत्व तो बन नहीं सकता है। अचेतन प्रकृति में स्वतः का कर्तृत्व नहीं बन सकता है, क्रिया बन सकती है पर कर्तृत्व नहीं बन सकता है। और पुरुष है अविकारी, पुरुष में कोई विकार हो नहीं सकता, तो अविकारी होने से भोक्तृत्व भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कर्ता भोक्ता कैसे माना, प्रकृति को कैसे कर्ता माना और पुरुष को भोक्ता कैसे माना? तो कहा कर्तृत्व ऐसा जब मानो कि कर्तृत्व नाम क्रिया निर्वर्तकत्व, कर्तृत्व का अर्थ कर दो क्रिया का निर्वर्तक। तो जब क्रिया का निर्वर्तक ये अर्थ आप कर लेंगे तब क्या हो जाएगा कि चैतन्य जो है वह जब इस प्रकार का निर्वर्तकत्व मान लेंगे तो अचेतन भी चेतनाविष्ट होकर के जो है वह क्रिया का निर्वर्तक बन जाएगा। जैसे लोहा है अग्नि से मिलकर के जलाने वाला हो जाता है, लोहा जला रहा है तो अग्नि से आविष्ट होकर के, इसलिए चेतनाविष्ट होकर के जो प्रकृति है उसमें कर्तृत्व बन जाएगा। तो देखिए अध्यास में आया कि नहीं, इसमें अध्यास में आया पर उसमें क्रिया की प्रधानता जिसलिए प्रकृति का है, इसलिए कर्तृत्व को मान लिया प्रकृति में, ध्यान में आया कि नहीं? और किस प्रकार से माना? वही क्रिया निर्वर्तकत्व तो किस में है? प्रकृति में। और वो बनता कैसे है कि अचेतन होने पर भी चेतनाविष्ट बसात, चेतना से आविष्ट हो करके जब चेतनाधिष्ठित है प्रकृति, इसलिए प्रकृति में बन जाता है। ये हो गया कि नहीं? जैसे कैसे, जैसे समझ लीजिए कि वहनी है अग्नि, अग्नि में ऊर्ध्वगमन, तो ऊर्ध्वगमन रूपी क्रिया का निर्वर्तक हो गया कि अग्नि से? पर वो चेतनाधिष्ठित है ऐसा मानना। जैसे मान लीजिए कि आप वायु का तिर्यक गमन, जड़ है फिर भी तिर्यक गमन उसमें है, तो वो क्रिया का निर्वर्तक हो गया कि नहीं? उस क्रिया का निवर्तक हो गया। तो इसी प्रकार समझना चाहिए कि जो है वह प्रकृति जो है वह में कर्तृत्व चेतनाधिष्ठित होकर के कर्तृत्व प्रकृति में आ जाएगा। और पुरुष सानिध्य से प्रकृति में कर्तृत्व आया और भोक्तृत्व भी जो है, भोक्तृत्व है एक ज्ञान संवेदन है, वो चेतन धर्म है, तो चेतन धर्म है वो भी प्रकृति के सानिध्य से पुरुष में भोक्तृत्व हुआ। तो यहां देखिए पुरुष के सानिध्य से प्रकृति में कर्तृत्व और प्रकृति के सानिध्य से पुरुष में भोक्तृत्व। और वस्तुतः यदि आप देखेंगे तो पुरुष में जो है वह पुरुष में भी जो है भोक्तृत्व नहीं बन सकता क्योंकि अविकारी है और प्रकृति जड़ है उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता है। तो ये वेदांत की दृष्टि से इस प्रकार का मानते हैं, प्रकृति इसलिए जड़ है, जड़ में क्रिया तो हो सकती है, इसको थोड़ा समझ के रखना चाहिए, जड़ में क्रिया तो हो सकती है पर कर्तृत्व नहीं हो सकता। जड़ में क्रिया तो हो सकती है, क्रिया ये एक अलग चीज है, जैसे पंखे में क्रिया हो रही है पर पंखे में कर्तृत्व नहीं है। मैं ये क्रिया कर रहा हूं ऐसा कर्तृत्व नहीं है, तो अब पंखे में कर्तृत्व कैसे बनेगा? क्रिया भाई, क्रिया है, क्रिया हो सकती है जड़ में, जड़ विकारी है ना, तो विकार एक क्रिया है, विकार जो है वो क्रिया है, तो उसमें क्रिया तो जड़ में हो जाएगी पर कर्तृत्व एक वृत्ति है, उसको नहीं बन सकता। अच्छा, और पुरुष अविकारी है, इसमें भोक्तृत्व नहीं बन सकता है, अविकारी में भोक्तृत्व नहीं बन सकता है। पर क्या है कि प्रकृति में कर्तृत्व कैसे बनता है कि प्रकृति पुरुष का सानिध्य जो है ना, पुरुष का जो प्रतिफलन है प्रकृति में, वो प्रतिफलन से वो उसमें कर्तृत्व, क्रिया तो है ही है उसमें, उस क्रिया का कर्तृत्व बन जाएगा। हाँ, और पुरुष का जो वो प्रकृति संबंध बन गया ना, जब प्रकृति में पुरुष का प्रतिफलन हुआ तो ये प्रतिफलन ही प्रकृति संबंध बन गया, तो इस प्रकृति सानिध्य से, पुरुष के सानिध्य से तो प्रकृति में कर्तृत्व, अब प्रकृति में ही क्यों कर्तृत्व कहा, इसमें क्यों नहीं कहा? इसमें इसलिए नहीं कहा कि क्रिया किसमें है, प्रकृति में है, इसलिए कर्तृत्व लेने के लिए पुरुष सानिध्य कर्तृत्व का हेतु बन गया। और ज्ञान इसलिए है पुरुष में, पर भोग लेने के लिए क्या हो गया, प्रकृति सानिध्य, प्रकृति सानिध्य, ज्ञान तो है ही है पुरुष में है, पर प्रकृति सानिध्य से उसमें उसको भोक्ता कर दिया। इसलिए सांख्य की प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया से यहां पर समझ के रखना चाहिए। हाँ भाई, पुरुष का प्रतिफलन हो गया ना प्रकृति में, प्रकृति जो है शुद्ध है, गुणात्मिका है, तो उसमें पुरुष का प्रतिफलन हो गया, तब प्रतिफलन होने से क्या हो गया कि अब पुरुष में चेतन है, चेतन है, चेतन प्रतिफलित हुआ उसमें, तब उसमें कर्तृत्व आ गया क्योंकि क्रिया तो उसमें है ही है, अहंकार आएगा तभी ना, जहां चेतन आएगा वहां अहम आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए, जहां चेतन नहीं, चेतना की चेतना का संबंध नहीं बनेगा, विशिष्ट संबंध, वहां पर अहम वृत्ति नहीं स्फुरित हो सकती। तो यहां चेतन का विशिष्ट संबंध बना, प्रतिफलन आया, तो प्रतिफलन आया तो यहां पर क्या हो गया, कर्तृत्व आ गया, क्रिया तो है ही है वहां पर, कर्तृत्व आ गया। और वो प्रकृति के जो है, अब देखिए प्रकृति के सानिध्य से पुरुष में तो ज्ञान है पर भोक्तृत्व तो नहीं है, क्योंकि विकारी नहीं है वो ज्ञान विकारी नहीं है, पर प्रकृति के सानिध्य से क्या हो गया कि पुरुष में भोक्तृत्व किया गया। प्रतिफलन मात्र से ज्ञान आ गया ना, ज्ञान में कर्तृत्व हो जाएगा, प्रतिफलन होने से ज्ञान आ गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया, और जहां ज्ञान आया तहां वो क्रिया के साथ संबंधित हो जाएगा, वहां पर कर्तृत्व तो इसीलिए नहीं होता था कि नहीं ज्ञान नहीं है, प्रकृति में ज्ञान स्वतः में नहीं हो सकता है, जो वो ज्ञान तो पुरुष में होगा। अब पुरुष प्रतिफलन जो है यही जो है वह ज्ञान होगा, विशिष्ट ज्ञान हो गया। अब जहां विशिष्ट ज्ञान हो गया तहां कर्तृत्व हो गया। इसीलिए वेदांत जो है अध्यास में मानता है, अध्यास में ही कर्तृत्व है और अध्यास में ही भोक्तृत्व है। पर अब यहां प्रकृति में कह रहे हैं तो प्रकृति में तो अध्यास दोनों तरफ से होगा कि नहीं, प्रकृति में पुरुष का अध्यास तो वो जो है वह उसमें कार्यकरण कर्तृत्व हेतु हो जाएगा है, और पुरुष का प्रकृति का पुरुष में अध्यास हो जाएगा तो ये भोक्तृत्व में हेतु बन जाएगा। तो अध्यास में ही कर्तृत्व है, अध्यास में ही भोक्तृत्व है, और अध्यास में अनात्मनि आत्मबुद्धि एक अध्यास है, है? और आत्मनि जो है वो यहां तो अनात्मा में आत्मबुद्धि है और इधर क्या है कि अनात्मा में आत्मबुद्धि। तो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गया ना, तो अनात्मा में आत्मबुद्धि कैसे हुआ, वो प्रतिफलन से हुआ तो वहां पर कर्तृत्व आ गया। अच्छा अब आत्मा में अनात्मबुद्धि, अनात्म शरीर इत्यादि है, वो आत्मबुद्धि के साथ संबंधित हो गया तो यहां पर क्या हो गया, भोक्तृत्व आ गया। तो भोक्तृत्व में पुरुष में ही कहा जाएगा यदि अध्यासे है, नहीं तो सांख्य को इतना कमजोर मत समझिए आप। सांख्य ने कुछ विचार करके वो रखा है,